वृद्ध से शुरू हुआ था, वहाँ से कोपद मनुष्य तत्वय मूल में दिया है कच्छे जाता रे काच्छ को मनुष्य हो, ये कच्छे सु चाहिए क्योंकि यह जो भूयादेर अपवाद हो कच्छादि भी अस्य भूय प्राप्त है, कच्छादि भी अस्य अण हुआ वो भूयादि का अपवाद हुआ और कच्छादि अण का ही अपवाद है, तो भूय जो प्राप्त है वो भी अवृद्धादपि बहुवचन विषयाद, उसके पहले प्राप्त है जनपद तद अवध्योच्च, तो बहुवचन विषयात होने से यहाँ कच्छे सु जाता हो ये चाहिए। पहले भी जो हो गया कुरु कौरव युगंधर सब बहुवचन ही है, वृत्ति दिया नहीं विग्रह, कुरु सु जाता हो युगंधर से जाता है, इसी प्रकार कच्छे सु जाता हो कच्छे सु भव इत्यादि होगा। काच्छकम मनुष्य तस्थर भूय कच्छादिण का अपवाद, काच्छकम मनुष्य हुआ तस्थम मनुष्य स्थित काच्छकम हसितम मनुष्यस्थ है वो भूय हो गया। मनुष्य किम काच्छ गौ हो कच्छे भव जातादि गौ हुआ, मनुष्य नहीं भूय नहीं हुआ अण हुआ कच्छादिव्य अण कच्छादिव्य। अपदातो साल्वात, साल्व शब्द से साल्व शब्द से कच्छादित्वाद भूय सिद्धे, वो कच्छादि माता है भूय सिद्ध है, तो नियमार्थ इदम तो अप साल्व शब्द से अपदातो एव अपदाते, नहीं तो कच्छादि से हो जाता था, अपदातो कौन से नियम अपदातो एव साल्व को ब्राह्मण अपदातो किम साल्व पदाती व्रजति पदाती के लिए है, तो साल्व वहाँ अण हुआ भूय नहीं हुआ। अपदातो साल्वात ये सूत्र नहीं होता तो पदाती के लिए भी क्या हो जाता था किस सूत्र से कच्छादि हो जाता गो यवा गोश्च यवा ग्यो ग्यो लिखा ना यवा गो चाहिए यवा गु यवा गु अगर ओस इकोणची सूत्र से हु को यह हो जाएगा यह भाग में ऊ है ओ साने पर इकोण से ऊ को यह हो जाएगा ना नहीं वह तो क्या होना चाहिए गो यभा गोश्च किस में है वह है ना यह सब में है साल्वा तो भूय गो अर्थ यभा गो अर्थ में साल्व से भूय हो जाएगा। कच्छाद्यण का अपवाद साल्व को गौ हु साल्व सुजात भव और साल्विका गवागु यवागु हो गया साल्व अन्यत और साल्व सुजात भव आदि अन्य कुछ हो तो साल्वम बने अण कच्छाद्यण। गर्तोत्तर पदा छह देशे अण अपवाद अण किससे प्राप्त है अण है देश देशवचन गर्तोत्तर पदा तो पहले गर्तोत्तर आए थे नहीं सामान्य उनका पद है जनपद तथा बुध तो सामान्य है जनपद पद से भूई करता है हाँ तो सामान्य अण है ये हो गया गर्तोत्तर देश है। वृक गर्ते भव जाता दि वृक गर्तीयम उत्तर पद ग्रहणम गर्तोत्तर पद बहुच पूर्व निराशार्थम बहुगर्त ईषदन गर्त के लिए बहुगर्त बहुच प्रत्यय हो जाएगा तो वहाँ नहीं होगा उत्तर पद हो तो होगा। उत्तर पद किसको कहते हैं समास में चरम है वो गहादिभ्यश्च गहादि से छत्य होता छ की अनुवृत्ति हाँ ये छ की जात भवती छ सद गह्य मुख पार्श्वतोर्लोपश्च मुखतस् पार्श्वतस् इसे उसका लोप भी हो जाएगा, अलंत सकार का लोप हो जाएगा। पार्श्वत छ प्रत्यय हो गया, ये गण सूत्र गहादि गण में सकार का लोप हो गया तो पार्श्वतीय मुख और पार्श्व से आद्याधिव्यस्त से रूप संख्यानम मुखतः पार्श्वत बनता अव्यय। तो यहाँ सकार का लोप हो गया मुखतीयम पार्श्वतीयम, यहाँ मुखत पार्श्वत दोनों अव्यय है। अव्यय होने के कारण अव्ययानम भमात टी लोप, किसको लोप हो जाता अस का, अस का लोप है सब को यह मिलकर के रूप बन जाता। तो यहाँ सकार का लोप होगा तो अकार को तो ऐसे ही लोप करना पड़ता है, तो फिर लोपस्य विधान क्यों किया? अव्ययानम भमात्र टी लोप से अनित्यता ज्ञापयितुम इदम, भमात्र टी लोप अनित्य है, कहीं क्या नहीं होता है। मुख पार्श्वेति लुप्त षष्ट्यकम पदम, मुख पार्श्वयोर तसो लोपस्य, मुख पार्श्व षष्ट्यंत कर दिया अलग, मुख और पार्श्व दोनों के संबंधी तस के लोप भी हो जाएगा, छ प्रत्यय हो जाएगा। कुग जनस्य परस्य च छ प्रत्यय हो जाएगा, गण सूत्र है गुहादि गणे में, जन पर कुक आगम हो जाएगा, आदि अंत टक्की तो अंत में होगा, आदि में होगा अंत में। जन कियम पर कियम, पर कियम देवस्य च, ये भी कुक हो जाएगा छ प्रत्यय देव कियम। स्वस्य च ये भी पाठ है, कहीं क्या नहीं है, स्वकीयम बन जाएगा। वेणुकादिभ्यण वाच्य हो, वही गृहादि गण में छ होना किन्तु क्षण होगा तो बुद्धि हो जाएगी। वैणुकीयम वैत्रकीयम औत्तर पद पदकीयम, क्षण होने से आद्यची बुद्धि के सूत्र से प्राचां कटादेह, प्राग देश वाचन कटादेश छ्यात, सामान्य अन का अपवाद है, तो हो जाएगा कटनगर से, कटनगर कटादि है तो कटनगरे भव जातादि छे कटनगरियम कटघोषियम कटपल्वलियम, ये देश है। राज्ञ कच छ प्रत्यय हो जाएगा और क भी हो जाएगा, राजा को क आदेश अंत्य को वृद्ध होने के कारण राजन सदी की वृद्ध संज्ञा होगी, हलंते राजन वृद्ध संज्ञा होगी, बोलो किस सूत्र से, कठिन है ना। हाँ वृद्धि से चमादिश तद्वृतम वृद्धत्वा छे सिद्धे तसनियोगे न का आदेश मात्र विधीयते, राजन के नकार क हो गया, च हो गया राजकीयम। वृद्धा दके कांत खो पदात, वृद्धात अके कांत अक और इक ये दोनों अंतिम हो और खो पद हो, ख पदा यश अक इक एतदंतात खो पदाच वृद्धात, अक अंत इक अंत हो खो पद हो वृद्ध हो देशवाचन छ हो जाएगा। अक के लिए ब्राह्मण का नाम, ब्राह्मण को नाम जनपद अक अंत है, सर अक अंत अलग इक अंत अलग है, खो पद अलग है, वृद्ध सब होने चाहिए। तत् यत्र ब्राह्मण आयुध जीविन, वो जनपद का नाम है ब्राह्मण कह, जहाँ ब्राह्मण आयुध शस्त्र लेकर जीवन यापन करते हैं, तत्र जात ब्राह्मण किय छह हो गया। सालमलिकीय, सालमलिकीय, सालमलिकीय में यहाँ भी सालमलिक शब्द है, सालमलिक में इकांत है, इकांत है तो वृद्धाद एकांताद हो गया, वृद्ध है। आगे है क्या पाठ है, अयो मुख्य है, अध्यस्व है, दीर्घ चाहिए, वृद्ध होनी चाहिए, खोपधा है उसमें दीर्घ नहीं, कि नहीं दीर्घ नहीं किसे टीका में मूल में नहीं, मूल में दीर्घ है। हाँ आयो मुख्य चाहिए। टीका में तो तत्वबोध ने आयो मुख्य दिया है, मालूम है आयो मुख्य दिया है, क्योंकि यहाँ वृद्धि नहीं होती है, आयो मुख शब्द से हुआ प्रत्यक्ष प्रत्यय। आयो मुख है वृद्ध खोपध, खोपधाच वृद्धा ये वृद्ध खोपध अकांत एकांत हो खोपद सबके लिए वृद्ध है, वृद्ध संज्ञा होनी चाहिए, इसलिए आयो मुख्य चाहिए। कंथा पलद नगर ग्राम हृदोत्तर पदात, पंचक उत्तर पदात, कंथा पलद नगर ग्राम हृद कितने हो गए, ये पांच उत्तर पद हो तो एक साथ पांच मिलेंगे क्या, जैसे एक पंचक उत्तर पदा देशवाचन बुद्धाच, बुद्ध संज्ञा होने से छह प्रत्यय तो प्राप्त था, किंतु वाहिक ग्रामे व्यस्त सूत्र से ठाई ठा प्राप्त है, उसका अपवाद ठाई ठा देर अपवाद, ठाई ठा अपवाद छह हो जाएगा। और नगरांत रेप रेप दे तो हो प्राचान, नगर इसमें आ गया रेपधय रोपधे तो हो प्राचान से भूए प्राप्त है, इसलिए दिया ठाई ठा देर अपवाद, ठया अपवाद इंठस्य अपवाद और आदि शब्द से भूय अपवाद, दाक्षिकंथा शब्द है दाक्षिकंथा देशवाचक है, उसमें तत्र भव दाक्षिकंथियम वृद्ध संज्ञा के दाक्षी पलदीयम पलद देश है, दाक्षी नगरे जात भवाति दाक्षी नगरियम, दाक्षी ग्राम जात भव दाक्षी ग्रामीयम दाक्षी हृदयम, सब वृद्ध संज्ञा को होनी चाहिए, इसलिए सब में दाखी रख दिया। पर्वताच क्या प्रत्यय होगा, छ पर्वत जात भवति पर्वतीय बन जाएगा। विभाषा मनुष्य, अमनुष्य विभाषा, मनुष्य नहीं तो विकल्प को छ होगा, मनुष्य भिन्न अर्थ है पर्वताच्छो वास्या, तो पक्ष सामान्य होने हो जाएगा, तो बन जाएगा पर्वतियानी पार्वतानी व फलानी। पर्वतियानी क्या प्रत्यय हुआ, छ प्रत्यय, अन प्रत्यय करें तो क्या बनेगा पार्वत पार्वतानी। अमनुष्य किम पर्वतियो मनुष्य, क्या प्रत्यय हुआ हैं छ, किसे हाँ वो तो अमनुष्य के लिए कहता है पर्वताच, ये पर्वताच जो प्राप्त है उसको ये अमनुष्य के लिए विकल्प विधान करता है, कौन विभाषा मनुष्य, अमनुष्य के लिए विकल्प करेगा, मनुष्य के लिए कौन नित्य करेगा पर्वताच। कृकण पर्णाद भारद्वाजी, भारद्वाज देशवासी भ्याम, भारद्वाज देश कृकण और पर्ण से हो जाएगा छ प्रत्यय, कृत्यानुवृत्ति है और वृद्ध संज्ञा उनसे भी छ प्राप्त है, वृद्ध संज्ञा किस सूत्र से तदादिन च अन्यतर से खय च, खय भी हो जाएगा चा छ और पक्षे अन, क्योंकि खय च अन्यतर से कौन से विकल्प है, खय हो जाएगा छ हो जाएगा और विकल्प तो अन्य पक्ष में सामान्य अन हो जाएगा, कितने प्रत्यय हो गया है एक, किसने कहा किसने हैं, किसने कहा था ना, नहीं हाँ तीन प्रत्यय खे छ अण युवयो हो युष्माकम वा अयम तस्दम इतिहास में छ प्रत्यय हो गया, युष्मदस छ युष्मदीय अस्मदीय बन गया, युष्मद गस नहीं गलत हुआ, युष्मद उस युष्मद आम, द्विवचन बहुवचन हो तो युष्मदीय अस्मदीय बन गया, ये प्रत्यय क्या प्रत्यय हुआ छ, और क्या प्रत्यय होगा और खय और तस्मिन नणिंच युष्माका स्माकौ, तस्मिन तस्मिन क्या था, क्या था खई तस्मिन क्या था खई अणिच खई अणिच खई प्रत्यय हो अण प्रत्यय हो। यह कहाँ से आ गया, यह एक है क्या पुस्तक में या नहीं वृत्ति में, यस्मदसदुरिता बादेश खय यणिच खय और यण खई अणिच खई अणि में यण हो गया खई अणि तस्मिन अणिच उष्मा का आसमा को युष्मद अस्मदुर एता वादेश उतः एता वादेश एतो आदेश उतः खई अणिच। वृत्ति में कितने पद बताओ, सात या छः, सात है सात। द्वितीय पद क्या है, ये तो चतुर्थ पद क्या है, युष्मा कीण विग्रह क्या करना, कैसे युष्मा कीण विग्रह कैसे होगा, युवयो युष्माकं वा अयम युष्माकेन आस्माकेन करेंगे तो, और युष्माकं करेंगे तो कैसे विग्रह होगा, युष्माकं हो वही समान हाँ बराबर है। द्विवचन बहुवचन में होगा, तीन प्रत्यय छ हो गया, खय और अन का उदाहरण है। ये यौष्माक आदेश हो गया किसको, युष्मद को, और अस्मद को अस्माक आदेश वृद्धि किस सूत्र से, तद्धित खये हो और अण हो दोनों में वृद्धि होगी, यौष्माक आस्माक बन गया। यह भी युष्मद अस्मद और अन्यतर श्याम खयच इस सूत्र से कितने प्रत्यय होता है, कितने प्रत्यय का उदाहरण दे दिया, तीन पद था, और कुछ बाकी रहा, हाँ एक वचन बाकी रहा, द्विवचन बहुवचन का हो गया, युवयो हो युष्माकम आवयो हो अस्माकम इदम अयम इस अर्थ में तो हो गया, तव इदम मम इदम इस अर्थ में नहीं हुआ, इसके लिए तव क मम का वे क वचने तबकश्च ममकश्च तबक मम कौ एक वचन एकार्थ वाचिनो यस्मदस्मदोस् तबक मम कौ स्तः खयणि च खय पर हो यण पर हो क्या आदेश होगा, तबक मम क एक वचन में, तव इदम मम इद अयम तव अयम मम अयम खय हो जाए किस सूत्र से, हाँ खय और क्या पते होगा, अच्छा जब खय हो जाएगा तो तब का आदेश होगा, ताब की न बन गया ख से न हो जाएगा आदेश बुद्धि, और ताब को कैसे बनेगा, अन प्रत्यय करेंगे तो तब का आदेश होगा होगा, छ प्रत्यय करें तो हो जाएगा नहीं, ये खई अणी खय पर अण हो तो तब का मम को मम अयमित करेंगे तो माम के न और माम क बन गया, माम कहा पांडवाश्चैव बनता है, माम कहा पांडवाश्चैव विग्रह कैसे होगा, मम इमे एक वचन है बहुवचन, ये तो तब का मम का भी एक वचन दिया है, हाँ अस्म सद एक अर्थ कहे, मम क बनने के बाद ताव क ताव के न माम के न ये बनने के बाद इसका द्विवचन बहुवचन बनने कोई आपत्ति नहीं, इमे किन्तु युष्मद अस्मद एकार्थ मम इमे इति माम कहा, और अस्माकम इमे करेंगे तो माम कहा बनेगा नहीं बनेगा, अस्माकम कहें तो माम कहा, अस्माकम इमे करेंगे तो क्या बनेगा, हाँ अस्मा केना केना हा आस्मा का हा और अस्मदिया हा ये बनेगा छेतु छह प्रत्यय होगा तो प्रत्योत्तर पदयोश्च ये सत्व लग गया। तब अयम माम अयम इसी अर्थ में यस्मद गस आगे प्रत्यक्ष युष्मद गश्च अस्मद गश्च होने पर प्रत्युत्तर पदस्य रहते म पर्यंतयोर एकार्थयोस्तमौ स्तः त्वमौ त्व और म आदेश हो जाएगा। प्रत्यय उत्तर पद च प्रत्यय पर में हो अथवा उत्तर पद में हो प्रत्यय पर रहते छ पर रहते म पर्यंत युष्मद में म पर्यंत हो जाएगा त्व तो होने से क्या बचेगा यस्मत का माँ को हटा दो क्या माँ तो हटा दो क्या रहेगा अध अध के पहले क्या होगा तो अध क्या सो तो लगेगा तो अध अगर छह के य क्या रूप बनेगा त्वदीय और अस्मद में अस्म माँ पर्यंत चल जाएगा तो क्या रहेगा अध आदेश हो जाएगा माँ पर्यंत को क्या म अगर अध अत होने पर रूप मद अगर इच्छा का य क्या बनेगा हाँ देखो दिया है त्वदीय मदीय ये देव छ प्रत्यय पर रहते हो गया प्रत्यय ये सूत्र उत्तर पद रहते भी करता है प्रत्युत्तर पद योच उत्तर पद रहेगा तो तव पुत्र ये विग्रह होगा क्या विग्रह होगा तव पुत्र अलौकिक विग्रह कैसे होगा पुत्रसु इसी प्रकार मत पुत्र में अस्मन गस पुत्रसु यहाँ षष्ठी सूत्र समास हो जाएगा सुपधातु रूप होने के बाद उत्तर पद रहते ये आदेश हो जाएगा प्रत्युत्तर पद उच्च सूत्र से त्व और म आदेश हो जाएगा युष्मद में त्व अद रहेगा त्वद अतोने पर रूप होकर दकार को खर्चे से हो जाएगा तो त्वत्पुत्र अस्मद में मद खर्च हो जाएगा मतपुत्र त्वत्पुत्र मतपुत्र त्वत्पुत्र में कितने पद है एक पद है मतपुत्र में मतपुत्र में क्या समास हुआ क्या विग्रह है मामा पुत्र अलौकिक विग्रह अर्धाद्यत अर्धय भव जाता आदि यह तो हो गया अर्ध्य बन जाएगा परावरा धमोत्तम पूर्वाच पर अवर अधर उत्तम ये पूर्व में हो तो अर्ध से यह तो हो जाएगा परश्च स्वर्धस्य परार्ध भव जाता आदि परार्ध्यम अवरार्ध्यम अधमार्ध्यम उत्तमार्ध्यम दिक् पूर्व पदा ठैच दिक् पूर्वपदा दिक् पूर्वपदम यस्य अर्ध शब्द से तस्मात अर्ध शब्दा ठय हो जाएगा च कण से चाद यत पूर्वार्ध पूर्वार्धे जात भवादि बन गया पूर्वार्धिकम ठय होकर के यतोन से पूर्वार्ध्यम बन गया पूर्वार्ध ग्राम जनपदिक दिशा दें ठयों ग्राम जनपद एक दिशा अय और ठय ग्रामे के देशवाचिन जनपदिक देशवाचिनश्च ग्राम का एक देशवाचक शब्द हो अर्ध शब्द अथवा जनपद एक देशवाचिन अर्ध शब्द हो तो दिक् पूर्वाद की अनुवृत्ति है दिक् पूर्वाद पूर्वपदात् अर्धांतात् अर्ध शब्द से दिक् पूर्वपद अर्ध से अर्धांत से अयठय ये अयठय हो जाएगा तो इमे अस्माकं ग्रामस्य जनपद से वा पूर्वार्धः पूर्वार्धे जात आदि हो जाएगा तो पूर्वार्धा बन जाएगा क्या प्रतिभा पूर्वार्धा में आया अठय हो जाएगा तो पर्वाधिका अठय ग्राम से पूर्वस्न अर्धे भवा तद्धितार्थ समास होगा तद्धितार्थ उत्तरपद समास ग्राम से अलग है पूर्वस्न अर्धे जात भव भवा पूर्वस्मिन् अर्थे भवा तद्धितार्थ प्रत्येक विवक्षा में तद्धितार्थोत्तर पद समाह समास हो जाएगा। समास होने पर फिर प्रत्यय हो जाएगा परवाध। यहाँ दिक् पूर्वपदा ठय च से ठय है, ठय की अनुवृत्ति है। ग्राम जनिक उपदेशाद अय च कह देते तो ठय भी आ जाता, तो फिर ठय ग्रहण स्पष्टार्थम। अयंच इत्युक्ते यतोपि अनुकर्ष संभाव्यत, अयंच कहेंगे तो अनुकर्षण का संभव है, तो भी संशय हो सकता है। पूर्व सूत्र में ठयच से यत आया था, यहाँ अयंच कहेंगे तो पूर्व सूत्र से ठय, फिर कहें यत की अनुवृत्ति हो सकती है, नहीं होगा तो भी ऐसे संशय होगा, स्पष्ट कर दिया अय ठय कह देंगे तो यत की अनुवृत्ति नहीं है। मध्यान्ह मध्यान मध्य भव जाता आदि मध्यम बन गया। असाम्प्रतिके ये मध्य शब्द से हो जाएगा। अ साम्प्रतिके मध्य शब्दात अकार प्रत्यय स्यात् साम्प्रतिक अर्थ में। साम्प्रतिक क्या है, संप्रति अर्थ में, अव्यय संप्रति, अव्यय उत्कर्ष अपकर्ष ही न मध्यो व्याकरण, व्याकरण है मध्य, मध्य व्याकरण कहें तो क्या है, उत्कर्ष नहीं अपकर्ष नहीं, अधिक नहीं आता है, कम नहीं कम चले, मध्य व्याकरण। मध्यम दारु, मध्यम दारु मतलब क्या है, नाति ह्रस्वम नाति दीर्घम, अति दीर्घ नहीं रहते, ह्रस्व नहीं। ओम।